Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersinde ve Şemail-i Şerife hadis-i şerifinin rivayetinde bizleri cemaileyen Hüce Rabbimize sonsuz hamd senaları derim. Kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Yarın da inşallah Kavaidül Akaid itikat dersimizde Rabbim yine 20.45'te 9'a çeyrek kala yatsıya cemaate gidenler falan yetişsinler diye öyle yaptık. Herhalde haftaya 20.30'a alırız. Salı çarşamba 20.30'a çünkü 6-7 dakika yatsı geri gelir, kurtarır inşallah. Yarın da yine biz 20.45 olarak Kavaid Lakaat dersine niyet eyledik. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Şemail Şerifesini Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu teala torunu dayısı Hind ibn Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz'e sordu. O kaç derstir devam ediyoruz. Bu zor bir hadis-i şerif idi. Lügatleri çoktur. Şemail-i Şerife hadisi. Senetlerini zikrettik, isnatlarını zikrettik. Ehl-i Beyt'in senediyle gelen bir hadis-i şerif olduğu için İsnadının da çok fazileti var, bereketi var. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz'den gelen kısmı bugün inşallah bitireceğiz. Sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'den devamı var. Ona geçeceğiz. Haftaya da o dersten devam edeceğiz inşallah. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsederken geldiğimiz nokta demisen kelimesi idi. Bundan evvel kelamıyla, konuşmasıyla ilgili bazı şeyler vermiş idi. Bilgiler vermiştim bir önceki derste. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem idi. Nasıl idi? Demisen. Şimdi demis kelimesi sıfat-ı müşebbehe demasetten geliyor. Demasetin lügat manası suhuletül huluk. Huyu ve ahlakı yumuşak manasına geliyor. Yani el arzu demisetü. Esas Arapça lügatta toprağın sıfatı. Yani toprakta biliyorsunuz tevazuda alev olmuştur yani. Tevazuda toprak gibi ol. Hani Mevlana'nın sözünde bile var. El arzu demisetü. Yani sühületli bir toprak, arazi. Bu ne demek sühületli? Yani zatür ramil, kumlu. Kumlu olanlar çok sert olmaz, kaya gibi olmaz, taş gibi olmaz, kumlu toprak. Ondan sonra buradan geliyor kökü. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Nasıl idi? Demisen. Sıfat-ı müşebbeh fehu demisen geliyor işte. Ahlakı çok mülayenetli, muamelesi müsaheletli, yani davranışları. İnsanlarla geçimi, çok latafetli, zaten o ilerisi onun manasını da açacak. Efendim, ahlakı mülayenetli, mülayenetliğinden geliyor. Yani yumuşaklık, tevazuluğu bir zat idi. Daha nedir idi? İşte o onun ya atfı beyan olarak cümlesiyle ya sıfatı olarak şey alıyor. Yani ahlakı çok yumuşak idi. Ne demek bu? Leyse değil idi. Nedir değil idi? Bil cafi. Cafi cefadan geliyor. Cefa biliyorsunuz katılık, sertlik, kabalık. Tabiatı kaba bir insan değildi. Çok kibar, çok nazik, çok işte efendim insanlara güzel muamele yapan biri idi. Katı değil idi. Sahabesine sert davranmazdı. Otur, gel. Ne konuşuyorsun? Bilmem ne. Bu hareketler tabii. Gılzatten gelir yani. Sert kaba huydan gelir. Katılıktan gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla cafi değildi. Cefa yecfudan geliyor bu da. Türkçeleşmiş cefa yapmak yani. Eza cefa diye Türkçede kullanılıyor ama tabii esası Arap lügatinde katılık yapın. Zaten insana katı davranırsan ona üzmüş oluyorsun ya. O mana eza cefa Osmanlıca'ya oradan yan yana gelmiş yani. Daha ne değil idi? Velel mehini. O tabi atıf yaptığı zaman bil cafi bağ olduğu için esre yapıyoruz onu. Bu velel mühini de okunuyor. Burada iki nüsha var. Mehin değil idi, mühin değil idi. Mehin demek Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Hakir yani zelil manasına emene hayru min hazellezi ve mehin ve la ikadu yubin. Musa aleyhisselam hakkında Firavun dedi. O mehin yani böyle diyelim ki kendini ezdiren böyle zelil için tevazulu dedikse şimdi tevazulu bazı insan tevazu ayarını tozunu koruyamaz, kaçırır. Kaçırınca da o tevazuluktan aşağı iner, zillet ve hakaret ve mehanete döner. Bu da ne demektir? Yani böyle kendini ezdiren böyle paspas olan işte efendim sen ne dersen öyle falan. Böyle ne bileyim sana işte yaranmacı, yalakalık yapan tipler. Ya bunlar tabii böyle zorba da bir huyu olan insanlar mesela. Oturkak yaparlar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla efendim mehin değil idi. Buradaki mehin de manası eğer verirsek bu bir manadır, bir lügattir. Yani hakir değil idi. Kimse onu küçümseyemezdi. Kimse ona hakaret etmeye cesaret edemezdi. O çok heybetliydi. Böyle mütezellil değil idi. Tekellüf yaparak kendini böyle tevazu yapayım derken zorlama, yapmacık, aşağıdan alarak, alttan alarak kendini ezdiren bir tip değil idi. Haşa kellen için izzet sahibiydi, şeref sahibiydi, ululuk sahibiydi, heybet sahibiydi. Evet. Diğer mana daha kolay anlaşılan bir şeydir. Onu daha kısa söyleyebiliriz. Velel mühini, mühin değil idi. Mühin ne demek? İnsanlara hakaret eden, ihanet. İhanet Türkçe'de çok yanlış kullanılıyor. Türkçe'de bana ihanet etti falan. Halbuki Türkçe'deki şu anda ihanet kelimesinin doğru telaffuz edilmek istene hıyanettir. Hıyanet, hainlik etti bana yani. Şu ihanet etti bana yani. Halbuki ihanet gözlü he ile, bak hı noktalı. İhanet gözlü he ile kullanılsa alçaltma. Alçaltma manasındadır. Ama biz Türkçe'de ne manada kullanıyoruz? Felanca bana ihanet etti. Yani bana hakaret etti, beni alçalttı falan o manada kullanmıyoruz ki. İhanet etti bana yani. Hainlik etti, arkamdan iş çevirdi. İşte efendim sırrımı açığa verdi falan yani. Malımı emanet ettim. Efendim çaldı çıptı götürdü geri vermedi falan. Bunlara biz ihanet tabiri kullanıyoruz. Çok yanlış. Galat-ı azim, kebir bir galat. Buradaki mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mühin değil idi. İhanet edici. Ne demek ihanet edici? Hor ve hakir gören, insanları alçaltan, insanları dışlayan, efendim, insanların efendim gururuna dokunacak laflar konuşan bir zat değil idi. Tabii bu da zaten anlaşılır bir huyudur. Hepinizin bildiği bir huyudur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, yani kimse hakir görmez. Fakir diye, işte ondan sonra işsiz diye, efendim evsiz diye, sab sufe cam diye ne kadar onlara değer verirdi. Zenginlerden daha fazla değer verirdi. Ondan sonra işte efendim engelli diye ne yani ne düşünürsen hiç onlardan sebep asla bir insanı alçaltmaz. Yani hakir tutmaz, hor görmez Türkçeki tabirlerle bir zat idi. Bu da ahlakıyla ilgili bize bir önemli bir bilgi verdi. El-mehine de göre mana verdim, el-mühine de göre mana verdim. Evet, yine huylarından bahsediyor. Yu'azzimu, tazim ederdi. Ne demek? Büyük tutardı. Azamet, büyüklük hani. Yu'azzim, tazim eder, büyük tutar. Neyi? En-ni'mete, nimeti büyük tutardı. Allah'ın verdiği nimetleri çok değerli sayardı. Ve in dekkat. Ve in dekkat. Dekka yedikku. Yani ne kadar o nimet esasen haddi zatında nimete gidiyor. Onun için hiye olduğu için dekkat fiil müennes gelmiş. İnce de o az bir şey de olsa. Kallet mas yani. Çok az bir şey de olsa o nimeti Büyük tutardı. Allah-u Teala'nın kendisine lütfettiği bütün maddi manevi nimetleri azim bilirdi, büyük sayardı. Haddi zatında öyle olmasa da. Yani mesela sofrasında ne var? Diyelim ki ekmek. Sadece diyelim kuru bir ekmek. Başka da hiçbir şey yok. Çoğu kere de böyle yani bir tane yemeğin yanında böyle katık manasında bir şey yok. En fazla olsa zeytinyağına bandırır veya sirke mesela. Öyle nerede bir kahvaltı sofrası kuruluyor efendim veya iftarda, sehurde falan. Hele ki iftarlarda sofrada da koyacak yer bulunamıyor. Yani 20-30 çeşit olabilir. Bazısı 5 çeşit reçel koyuyor mesela. Düşün bunun balını, kaymağını, şusunu, busunu. Tabii şimdi diyorsun ekonomi bozuldu, işte bunlar pahalandı, peynir bile alamıyoruz. Ben onu konuşmuyorum yani. Normalde böyleydik yani, böyleyiz. Normalde böyleyiz şu anda. Sen efendim eskiden 20 çeşit kahvaltılık koyabiliyordun, işte 10'a düştün, 5'e düştün. Onu konuşmuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çeşitin yanında bir de katık olursa, oho, büyük iş. Ama şimdi biz olsak ne olur? Çoluk çocuk geliyor sofraya. Hazırlandığı vakitte kahvaltıya işte kaldırıyor anası veyahut da çağırıyor. Yani geldiği vakitte ne diyor? Bir şey yok mu ya diyor. Ne diyor? Sofrada bir şey koyma, yer yok. O yine bir şey yok mu diyor. Niye bir şey yok mu diyor? İşte o da fast food, cash food bir şeyler herhalde istiyor yemek. İşte anasının hamur kızartmış da patates kızartmış. Yani bazısı onları beğeniyor, bazısı beğenmiyor falan. Kaç çeşit yemek olsa diyor ki, bir şey yok mu ya, bunlar ne ya falan. Şu andaki toplumun maalesef müsrifliği bu raddeye vardı. Şimdi hangimiz sabah kahvaltı ve akşam yemeğinde sofraya geldiğimiz vakitte sade bir kuru ekmek, Efendi Hazretlerimizin tabiriyle kuru kara, işte yanmış falan, bir yanmış kabuk falan böyle hani yanmış tarafından böyle bir ekmek, o da sert yani. Başka da bir şey yok. Yanında bir zeytinyağı veya sirke ya var ya yok. İkisi bir arada da değil. Ya o var ya o var. O da ya var ya yok. Koydu oraya. Şimdi biz ne bekleriz? Herhalde şimdi peşinden çorba gelecek. Çorbadan sonra bir sebze mebze. Sonra bir etli. Sonra bir tatlı. En azı bu. En az. İşte çorba, orta yemek, bilmem ana yemek, ondan sonra dana yemek. Tatlı olmadı mı bidem olur, kalitesi olur. Peşinden zaten meyve, sebze, biraz daha oturulacaksa mesela bir de sofradan kalkılıyor, koltuk takımına geçiliyor. Veya sedir takımına. Ondan sonra da tabii ayrıyetten kuru yemişler, çerezler falan falan falan. Allah Allah. Bir eve misafir gitsen bunlardan birini ihmal etse falan. Cık, Allah Allah. Erzurumlu'nun dediği gibi adam dedi kuzu kesmiş ama dedi çay yoktu dedi ya. Şimdi burada da adam şimdi bakar. Ya adam öküz kesmiş ama efendim meyve yoktu ya. Bunlar ne kültürsüz insanlar. Meyveyi de mi bilmiyorlar falan. Sonradan ya onlar ev sahibi kapıdan çıktığında, odadan çıktığında arkasından konuşurlar. Veyahut da kendileri yolda dönerken arabada konuşurlar. Eve bile bırakmazlar dedikoduyu yani. Allah Allah. Çay unuttular mı bunlar acaba? Öbürü de hakikaten ya çay yoktu falan. Adam halbuki mükellef bir sofra kurmuş olsa bile bir çayın olmamasından veyahut ondan sonra ya yemekten sonra bir saat, iki saat oturduk. İnsan bir çerez getirir, bir kuru yemiş getirir, bir bilmem ne getirir. Bu nasıl bir kültürsüzler falan. Çimri midirler, nedirler? Yok öbürü de bilmiyorlar bunlar. Adab, muaşeretten yoksunlar falan. Hareketlerimize bak hele. Şimdi hangimiz, hacımız dahil, hocamız dahil, meşayih hazaratını istisna edelim de yani, hocaları da çok istisna edemiyorum yani. Yani sofraya geldiği vakitte bir kuru ekmek, yanında ya bir zeytinyağı ya bir sirke. İkisi birden değil. Biri ya var ya yok. Bu durumu görse, sonradan da arkadaşını gözlese, yani beklese ki illaki bir çorba gelecek, illaki bir şey gelecek yani. Et alamasa da pahalılıktan mesela. İllaki bir fasulye, bir patates de mi yok ya? Bekler bir şey yok falan. Allah hanım ne var? Ne geliyor? Orada. Bir şey yok. Bir şey yok. Nasıl yani? Hiç bunu anlayabilir mi ya? Normal yemek. Zaten sünnete ittiba diyoruz. İki öğün yiyoruz abi. İki öğününde bir tanesine geliyoruz abi burada. Kuru ekmek. Hiç başka bir şey yok. Bu nasıl iş ya? Bunu büyük tutan, hiç bunu konu yapmayan, daha ne var diye arkasını aramayan, sormayan ve bu gelen nimete tazim ederek Allah'ımıza hamdü senalar olsun, millet açlıktan kırılıyor, efendim kemikleri sayılıyor, Yemen'de öyle, Afrika'da öyle, şurada öyle, burada öyle, günde kaç yüz bin kişi açlıktan efendim hasta oluyor. Bize Allah'ımız burada bak temiz bir mikropsuz, illetsiz, hastalıksız, efendim temiz yani hani mesela çöpten möpten toplama mısın? Temiz bir ekmek parçası. Hiç olmazsa karnımın, midemin suyunu alır, midemin yanmasını keser, midemin açlık hissini izale eder. Mesela elhamdülillah ne büyük nimet ya. Şu ekmeğin parçasını, kırık lokmasını bulamayan var. Bunu bulamadığı için açlıktan ölen var ya. Yok mu? Şu anda dünyada yok mu? Var. Hamdü sena olsun Allah. Hangi takva sahibi böyle var? Hangi hacı? Hangi ömreci? Hangi hoca? Hangi medrese hocası? O bir tane sadece kuru ekmek geldiği zaman. Belki sonradan ona biri ikaz eder falan. Elhamdülillah yine falan bir laflar sonradan diyebilir. İlk bakışta, ilk görüntüde ne izlenim alırsınız ondan? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İşçi kadar bir ekmek parçası gelse ona, ana yemekte, o da ana yemek dediğin zaten. Bazı kere sabah bulamaz, akşam bulamaz, sabah bazı kere üç gün bir şey bulamaz. Üç gün hiçbir şey bulamaz. Şu kadar bir ekmek olsa tazim eder. Allah'ım ne büyük nimetler, hamdü sana Allah. Yani beş dakikada, on dakikada çok çiğnerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Lokmayı küçük tutardı, çok çiğnerdi. Yani mideye zahmet olmaz o zaman, hazım sorunu. Ama biz değirmen boğaz gibi öttüğümüz için hemen bunu çiğnemeden peşine öbürünü attığımız için hem mide mahvoluyor hem hazım sistemi çöküyor. İşte ondan sonra reflüler, gazlar, mazlar, değirmeler, böğürmeler. İşte bir durumumuz bu. Bir de ondan sonra adam da bir kuru fasulye yapmış, bütün gaz yaptı bana, bilmem ne. İnsan bir güzel başka yemekler yapar falan biz. Onu da beğenmiyorum. Onun için sünnet nerede? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiği zaman sabah işraktan sonra hanesini şereflendirdiği zaman ne sorardı? Ne yani ne yiyeceğiz? Ne getirir? Ne şu kadar ekmek mi yapacak? Elhamdülillah yer tamam. Oruç günü değilse pazartesi, perşembe falan 13, 14, 15 gibi Aşura gibi Arafa günü yani oruç günü değilse. Ama bazı gün gelirdi oruç günü de değil mesela. Sorardı ki ne var? Annelerimiz işte hangisine gittiyse o derse ki dediği vakitte bir şey yok bugün. Bir şey yok. Hiç bir şey yok. Hiçbir hurma yok. Bir zeytin yok. Hiçbir şey yok. Böyleydi evi çoğu zaman. Bir şey yok dediği zaman o zaman oruca niyet ederim dedi. Elhamdülillah. Bir ufacık bir şey geldi zaman ne büyük nimet. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sirrahu Sami Hazretleri gelirdi. Hanım ne var? İşraktan gelirdi. Derse ki var birkaç bir şeyler. Eyvah derdi. Bugün hanemiz Firavun'un hanesine dönmüş. Bir gün gelse dese ki hanım ne var? Yiyecek. Efendim bir şey yok. Elhamdülillah. Bugün hanemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetlerine benzemiş. Meşayih buldu. Nerede hangi hacı hoca var lan? Evde hiçbir şey yok yemeğe dediğim vakitte elhamdülillah diyecek. Veyahut da bir kuru kemik ve ekmek getirdiği zaman önüne efendim daha bir şey yok mu bu ne ya? Demeyecek. Onun için yuazzımu tazim eder en ni'mete. Nimeti çok değerli tutardı. Çünkü Allah'ın iyiliği bu sana ya. Ve indekkat, ne kadar az olsa da. La yezümmü, ne kadar küçük olsa da yani. La yezümmü sallallahu aleyhi ve sellem zemmetmezdi. Tenkit etmez, ayıplamazdı. Ney şeyen, hiçbir şey. Allah-u Teala'nın nimetlerinden veya Allah-u Teala'nın mahlukatından, yarattıklardan, sivrisinektir, böcektir, yılandır, can, yani hiçbir şey. Hani bizim iğrendiğimiz, tiksindiğimiz, bilmem nefret ettiğimiz falan. Hiçbirini ayıplamazdı. Neden? Kötü konuşmaz, eziyet yapmaz. Efendim. Ondan sonra hiçbir şeyi zemmetmez. Hiçbir şeyi ayıplamaz. Yani mesela ne diyorsun ona? Lem yekün mesela. Halbuki zemmi hak eden bir şey. Tenkit edilmeye değer bir şey. Yine de zemmetmez. Hiç ağzını uçları araştırmaz. Yani ayıplanacak da bir şey veyahut da mesela yani. Nefret edilecek de bir şey diyeyim. Çok kötü kokulu, çok kötü. İşte mezbelenin çöplüğün yanından geçerken sallallahu aleyhi ve sellem orada bir kuzu, ölmüş kuzu leşi var. Veyahut koyun leşiydi. Çok da kokar yani. Bütün sahabe-i kiram burundan tıkatlar, o nasıl kokuyor ya. Halbuki işte etleri çekilince, çürüyünce dişleri çıkmış hayvanın, leşin. Hemen ne buyurdu mesela? Ne güzel de dişleri varmış. O leşin içerisine onun en güzel noktasını görür. Ya ne biçim kokuyor ya. Hiç böyle hareketler yapmaz. Bunlar hıffettendir yani. Hafif hafif hareketler. Hafiflik işaretleri. Benim gibi yani. Hafif adamlar. Raya yapacağı işler. O hiçbir şey, halbuki zemmetecek bir şey yani. Ama zemmetmezdi. Lem yekün değildi sallallahu aleyhi ve sellem. Olmadı yani. Yezümmü. Nedir olmadı? O fiil onun haber mensubesi oluyor. Yezümmü zemmeder. Neyi zemmeder olmadı? Zevakan. Zevakan ne demek? Hiçbir yemeği ve hiçbir içilecek şeyi mekül ve meşrupten, yemekten, içmekten hiçbirini zemmetmezdi. Yahu işte efendim çok tuzlu olmuş, dibi yanmış, yok efendim şekeri kaçmış, fazla kaçmış, şekeri az olmuş, işte efendim, çay çok demli falan veyahut da çok açık ya bu ne biçim. Hiçbir yenilen, içilen şeyi zevak. Zevak yenilen içilen şey, tadılan şey yani. Zevk tatmak. Yenilecek, içilecek şeylerden. Hiçbirini ayıplamaz. Ama velâ imdehu medde etmezdi. Neyi? Hu o zevakı gidiyor. Yani yenilecek, içilecek bir şeyi de ne yapmazdı? Medde etmezdi. Burada medde etmesi ne demek? Yani şimdi Allah'tan başka bir şeye çok hevesli görünmek, onu çok medde etmek, onu çok beğendiğini söylemek, dünya hayatının meta'ıyla temettü'a meyletmek, ondan sonra nefsinin hazzına işte efendim zevklenmesine müteveccüh olmak. Onun için bunlar da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalp sahası Rabbinden gayrı bir şey, rağbetten münezzeh olduğu için yani. Ama biz olsak şimdi bir şey benziyor. Hele ki ben. Ana benim kadar yani abartma, mübalağa demeyelim. Mübalağa yalandan, kezipten bir şubedir. Yani mübalağa yapmam çünkü kendime göre, sana göre mübalağa gelebilir. Kendime göre çok beğenmişimdir ki öyle yaparımdır. Yani yalan yere de mesela beğenmediğim bir şey yaparsan mübalağa, o yalan olur. Öyle de değil ama abartma da demeyeyim ona. Çünkü kendime göre çok beğenir misin? Ya bu nasıl bir aşure olmuş arkadaş ya. Hiç daha böyle bir şey yemedim falan. Bende böyle bir huylar var. Neden? Hafiflikten. Hafiflik, çocukluk yani böyle. Ne diyeyim sana? Şeyi oturmamış derler ya işte efendim. Ahlakı oturmamış adamlar. Basitlikten gelmiş. Oo falan. Öbürüne amma da tuzlu olmuş. Çorak ya bilmem. Beğendiği zaman da bu nasıl bir şey ya. Ben böyle bir şey hiç daha yemedim falan. Çok lezzetli olmuş. Hep böyle yapalım falan. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakışır mı yani? Bize de yakışmaz esasen. Nerede? Sünneti sakaldan, sarıktan ibaret zannediyoruz misvaktan yani. Bunlar da sünnet. Efendim, öyle onun için çok methetmezdi. Çünkü methetmek, ne dedim sana? Aşırı beğenmek, aşırı beğenecek. Dünyanın aşırı beğenecek bir tarafı da yok. Vela, yani şimdi onun için meşayihtan bazen sormuşlar. Niçin Selefi Salihinin, geçmiş büyüklerin vaazları çok fayda ediyordu? Halefin, yani sonraki ulemanın ki bunu yazan 400 sene evvel yazmış. O da kaç yüz sene evvel bu konu gelişmiş demek ki. Yani düşün ki yani Selef-i Salih'in ne demek? İlk üç asır diyelim. Meşayihtan birine sormuşlar. Niye geçmiş büyüklerin vaazları çok fayda veriyordu, tesir ediyordu? Sonradan gelen ulemanın sözlerinin tesiri az oldu. Çoğu kere de hiç fayda vermiyor yani konuştuğu. O zat da cevaben dedi ki ulema-us selefi eykazun vennâsü niyâm. Geçmiş alimler kendileri uyanıktı, insanlar uyuyordu. Uyanık uyuyanı uyandırabilir mi? Uyandırır. Çünkü maneven uyanık. Kalbi uyanık. Kalbi zikirde, kalbi gafil değil. Kendin kalbi uyanık. Kendi diri. Adam uyuyor. Vaaz ettiği zaman onu uyandırır. Çünkü neden? Uyanık adam uyuyanı uyandırabilir. Ama ulema-ül halef niyam. Halefin uleması yani daha sonra gelen. Daha sonra deyince yani 400-500. Yıllarda. Şimdi hele hepten anam. Halefin halefi oldu. Sonraki alimler niyamın. Kendileri uykuda. Kendileri uykuda. Uykudaki adam konuştuğunda kime ne tesir eder? Bazı uyur gezerler, uyur konuşurlar var. Ama fayda verir mi yani? Ne anlatmaya çalışsa? Ne anlarsın sen bir şeyler konuşuyor, rüyamı görüyor falan dersin. Kendi uyanık değil, agah değil, şuurlu değil, zikirli değil, şükürlü değil. Sonraki ulema kendileri uyuyor. İnsanı uyandırabilir mi? وَنَّاسُ مَوْتَى اَوْكَلَنَامُ Sair nas, havas tabakası böyle olursa seçkin alimler. Avam nas, sıradan insanlar. Onlar hepten ölü. مَسَلُ لَذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ لَذِي لَا يَذْكُرُ مَسَلُ حَيُّ الْمَيْتِ Bukhari hadisi. Rabbini zikredene zikretmeyen neye benzer? Zikreden diri, zikretmeyen ölü. Adamla zikretmiyor. Alim adam uykuda, gaflet uykusunda. Vaaz ettiği adam zaten ölü hükmünde, zikirsiz. Veya diyor enam kel enamı belüm azal tavarlar hükmünde. Yoldan çıkmış. Şimdi uyuyan adam ölüyü uyandırabilir mi? Ama uyanık adam uyuyanı uyandırabilir mi? İşte selef uyanık adam uyuyan halkı uyandırır. Bir vaaz ediyor. Bütün millet namaza başlıyor. Haramı bırakıyor. Facı bırakıyor. Yalanı bırakıyor. Değil mi? Şimdi vaaz nasıl çal? Önce kendine vaaz et. Nefsin vaaz dinlerse başkasına vaaz et. Rızı nefsek fe initte azal. Ve illa fissahî minni. Nefsin vaazından bir şey anlamıyorsa benden utan Allah buyuruyor. Hadis-i Kudsi'de. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya ile teallukatı olmadığı için yani onun hakkında böyle bir şeye rağbetli olması, hırslı olması, istekli olması, istekle, şerehle bir şey yemesi hiçbir düşünülemez ki. Beşeriyet gereği zaruret miktar. Ve la yukamu durulamazdı. Sabit durulamaz yani. Yukamu. Kame sebete sabit oldu. Yukamu yani onun kâmenin şeyinden kâme yekûmu tersi yukâmu. Ve lâ yukâmu durulamazdı. Niye karşı? Ligadabihi. Kızdığı zaman kızgınlığına karşı. Bir gazap ettiği zaman karşısında durulamazdı. Efendim ligadabihi gazabının karşısı, gazabı için. Yani gazabının karşısında durulamazdı. Ne zaman kızabilir? Gazaplandığı zaman gazaba tealluk ediyor. İdâ tu'urrida dokunulduğu zaman neye? Lil hakkı, hakka, helala, harama, emanete, bir Müslüman hakkına, kul hakkına dokunulduğu zaman neyle? Bir şeyin, herhangi bir şey ile, yani herhangi bir şey demek memur, emrolunanlardan veya menhilerden, yasak kılınanlardan birine dokunulduğu zaman çok kızardı. Çünkü Allah-u Teala'nın haram ettiği bir şey. O sınır çiğnendiği zaman, anladın mı, birisini içtiği zaman veyahut işte zinasına veyahut da adam birine emanet verilmiş, o emaneti zayi etmiş, kaybetmiş, çalmış, çırpmış veya çaldırmış veya gasp etmiş. Bunlara karşı gazaplenirdi. Nefsi için gazaplenmez. Yani kendisinin aleyhine konuşsa, tabii ki onun aleyhine konuşmak şirktir, küfürdür ama nefsani hareketler yapmaz mesela. Arabi'nin, bedevinin birisi geldiğinde, işte ganimet malının taksimatına şahit olduğunda, kendisine işte düşen payı beğenmemiş. Ne dedimişti? Bu taksimden Allah'ın rızası hedeflenmemiş yani. Bu nasıl bir taksimat yaptı? E yapan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Devletin başkanı da o. Ona göre dağıtıyor ganimetler mesela. E burada Allah rızası yok yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya. فَمَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resulü adaletli olmayınca kim adaletli olacak buyurdu. Ama mesela Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onu kesmek, asmak istedi falan böyle hiç izin vermedi mesela. Nefsiyle ilgili bir şeyde şey yapmaz, münafıklar ne hakaretler ediyorlardı, neler ediyorlardı şahsına, zat-ı şerifine. Ondan sonra efendim bir Arabi işte gelmişti yine arkasından mübarek şey giydi, cübbesini şeyde sert yünden yani mesela oradan arkadan bir çekti yani. O şimdiki gibi böyle ince ince kumaşlar yok o zamanlar. Sert kumaşlar mesela o şey mübarek boynunda iz yaptı böyle acayip acıttı falan. Hiç ona mesela ne yapıyorsun ya? Dikkatli olsana falan hiç. Nefsiyle ilgili bir şey de gazaplenmez. Ama velâ yukâmı durulamazdı. Niçin, neye karşı? Gazabı, onun öfkesine karşı. Ne zaman gazaplenir? İzâ tu'urrida. Dokunulduğu zaman neye? Lil hakkı, hakka yani gerçeğe, Allah'ın helalına, haramına, emanetine dokunulursa neyle bir şeyin? Herhangi bir şeyle emri çiğnenir veya yasağı işlenir. Efendim bir zulüm yapılır, bir şey yapılır falan. Hatta yentasara intikam alıncaya kadar lehu hak için, lehu hakka gidiyor. Yani hakkı destekleyinceye kadar, hakkı meydana çıkarıncaya kadar, izhar edinceye kadar, hilafını iptal edinceye kadar, yani batılı yok edinceye kadar. Çünkü adam biri mesela münafık, Müslüman gözüküyor mesela. İşte Yahudi ile ne yaptı? Arsa davasında benimdi, senindi, bir metre o mu geçmiş, bu mu geçmiş sınırdan. Hak kimin idi? Yahudi'nin idi. Dedi ki bunun hakkıydı. Sen burada gasp etmişsin Müslümanım diye ben sana yan çıkarım zannediyorsun. Arka çıkarım zannediyorsun. Öyle bir şey yok. E şimdi orada hakkı meydana çıkarana kadar veyahut birisi efendim bir iddiada bulunduğu, bir iftirada bulunduğu şudur budur. E şimdi çok gazaplenir, çok sinirlenir. Çünkü zulüm var, eziyet var, iftira var vesaire. O hakkı destekleyip de meydana çıkarıncaya kadar karşı taraftaki batıl, yalan, yanlış, iftira, zulüm, gasp vesaire bunu adamdan alıncaya kadar, onu sahibine malını geri iade edinceye kadar orada batılı ortadan kaldırıncaya kadar hakkı ihkak ve ispat edinceye kadar bir öfkelenirdi. Kendiyle alakalı konularda değil demiştik. Onun öfkesinin karşısında zaten şurasında mübarek iki kaşın arasından bir damarı vardı, sade gazaplenince çıkardı. Böyle yani beynehumâ irkun yudirrul gadabu. Bu dersin gerisinde okuduk onu. İki kaşın arasında bir damar vardı, gazap onu harekete geçirirdi. Gazabı da Allah için de asla nefsi için değil idi. Ve lâ yagdabu. Gazaplenmezdi, sinirlenmezdi. Ne için? Li nefsi, kendi nefsi için, canının keyfi için, nefsinin hazzı için. Efendim, asla. Ve lâ entasaru. İntikam almazdı. Efendim ne için? Leha. Sırf nefsinin hakkı için. Yani kendi özel bir konusu var adamla. İşte bana şöyle demiş, böyle demiş veya bir şey mi almış? O kendi nefsini ön plana çıkararak kendi hakkını almak için efendim harekete geçmezdi. Helal ederdi, geçerdi, giderdi. Ama Müslümanın bir Müslümana Allah'ın dinine karşı bir iftira, helal harama karşı, Allah'ın hükmüne karşı bir iftira bir şey olursa, bir yanlışlık olursa o batılı ortadan sökene kadar gazabını sürdürürdü yani Allah için. Şimdi geldik el hareketlerine vesaire işaretleriyle ilgili konu. İza eşara, konuşma yaparken işaret ettiği zaman hitap vaktinde ashab-ı kiram arasında radıyallahu teala aleyhi ve sellem sohbet yapılırken falan böyle işaret yapıyor mesela, bir şey gösterecek. Eşara, işaret eden bir kefi, elinin avucunun tümüyle külliha, onun atıl beyanı veya işte tekidi neyse, bir kefi külliha, elinin tamamıyla işaret ederdi. Yani ne demek istiyor? Mesela şuradan bir şey göstereceğim, bir şey aldı mesela, şöyle yapmaz. Ya şöyle elinin, şu elinin avucunun tümüyle işaret eder. Veyahut oraya bir şey gösterecek, elinin tümüyle işaret eder. Ancak ne müstesna burada? Ettehiyyat ve teşehhüd okurken biliyorsunuz şeyde eşhedü en la ilahe illallah, o tek parmak. Onda iki parmak, üç parmak, el, avuç oynatılmıyor namazda. En fazla efendim eşhedü el en de diyene kadar burayı getiriyorsun birbirine, şurayı. Bunu kaldırmıyorsun da. Eşhedü el la derken la da kaldırıyorsun. İlahe'den sonra illallah'ın ismini indiriyorsun mesela. O müstesna, o müsebbiha. Yani şehadet parmağı diyoruz, tesbih parmağı. Onun dışında ne zaman bir işaret yapsa mutlaka bütün avucuyla, elinin tümüyle gösterirdi bir şeyi, işaret eder. Ve izâ teaccebe, teaccüb ettiği zaman, yani bir şeyden bir şeye şaşırdığı zaman, hayretini gizleyemediği zaman, ona o şey çok etki yaptığı zaman, bizde de oluyor, bize Allah Allah nasıl iş yok falan. Teaccübe şayan bulduğu zaman bir şey, kallebaha, elini çevirirdi. Ne demek kallebaha? Ha nereye gidiyor? Kefe gidiyor. Kef nereye, kef ne demek? Avuç demek. Avuç içini göğe çevirirdi. Yani Allah-u Teala'nın işine bak manasına. Ya yani şöyle bir olay oldu, bir hadise oldu. Efendim şaşılacak bir şey vukua geldi. Ne yapardı? Böyle yapar. Allah Allah, Sübhanallah. Zaten Sübhanallah çok derdi. Sübhanallah zaten ekseri teaccüpte, şaşkınlık anında Allah tesbih eder. Böyle yapar. Elini, avucunu göğe doğru kaldırır. Allah, Sübhanallah. Böyle yapar. Bak bunlar hep sünnet. Sünnete niyet edelim. Biz de yapıyoruz ama efendim, alışkanlık gereği yapıyoruz. Sünnet niyetiyle yapsan ne kadar muazzam. Her işte Resulullah'ı hatırlarsın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman ne dersin? Bana her şey onu hatırlatıyor dersin. Anladın mı? Karına seni hatırlatıyor demezsin. Oğluna, kızına, çocuklarına sizi hatırlatıyor demezsin. Ne dersin? Bana her şey onu hatırlatıyor dersin. Çünkü Şemail-i Şerife derslerini dinlersen, Şifa-i Şerif'i dinlersen, sohbetlere devam edersen, o zaman rabıtan kuvvetli olur. Hep ondan bahsedildiği için. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve izâ tehaddese, konuşmaya başladığı zaman, konuştuğu zaman, ittasale, bitiştirirdi konuşmasını. Neyle? Biha, eliyle. Mesela bir şey konuşuyor falan. El işaretleriyle ne yapardı? Kelamını muttasıl kılardı, vasl ederdi, eklerdi birbirine. Yani ne demek? Destek alırdı yani. Elinin işaretinden destek alırdı. Anladın mı? Ve böyle konuşmasında el hareketleri yapardı. Peki ne şekil hareketler yapardı? Ben bunu ilk gördüm ha. Yani hakikaten ömrüm demeyeyim, son yıllarım, son 3-5 senem, 10 senem çok kitap bakmakla geçiyor. Evvelce çok dolaştığım için her akşam bir yerde, gündüz böyle. O tabii o zaman kitap bakma imkanları az oluyordu. Tabii tefsirin bereketiyle çok şey gördüm ama sonra son 5 senedir, 5-10 senedir çok kitap bakarım yani. Hani çünkü şu anda artık sahada gezmiyoruz ya, sohbetler bu şekilde oturduğun yerden, YouTube'dan, Lale Gül'den falan yapılabiliyor. Yani ben bunu görmedim. Görmemiştim, ilk gördüm. Bakalım siz biliyor muydunuz? Konuşmaya başladığı zaman ittasale, kelamını eklerdi biha, avucuyla beraber. Yani avucunun, elinin hareketlerinden desteklerdi. Fedarabe, vururdu. Bihamihi, baş parmağını. Ondan sonra el yumna, öyle ibam ki el yumna, sağ olan baş parmağını nereye vururdu? Rahetehu, avucuna. Efendim, öyle avuç ki rahaten kelimesi, rahat kelimesi yani. Rahatlık manasında da var ama bu o rahatlık manasında değil. Bu raha şurası. El avucu içi yani. Fedarabe vurudu bi ibhamihi. Ondan sonra baş parmağını el yumna, sağ olan baş parmağını nereye vurdu? Rahetehu, el avucuna. Öyle el avucu el yusra, sol elinin avucunun içerisine baş parmağını vururdu. Yani mühim bir iş anlatan efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Mühim olmayan bir şey yok. Her konuştuğu mühim. Ya dünyana yarar ya ahiretine yarar. Malayen yok, fuzuli kelam yok. Mantık anlama. Keyfinden konuşmak yok. İniyöllâ vahyü yuhâ. Ümmete bildirdiği konularda zaten hepsi Allah'tan gelen vahiy. Ayet de vahiy, hadis de vahiy. Farkı nedir? Ayet Kur'an'da namazda kıraat tilavetlerine geçer. Hadis-i şerif namazda tilavetlerine geçmez. Ayette lafzı da manası da Mevla'dan. Hadis-i şerifte lafzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den manası Mevla'dan. Mevzu bu. Onun için mühim olmaz mı onun? Her konuştuğu mühim. Ama hem dilinin konuşmasıyla hem de beden dilini konuşturarak, mübarek elini, avucunu, parmağını kavuşturarak, konuşturarak, dile getirerek, hareketlerle olayın ehemmiyetini ve ciddiyetini göstererek ve buna dikkat çekerek konuşurdu. Böylece efendim... İpan parmağı bu, sağ el, tamam mı? Sol elin avucuna. Şimdi ben mesela inşallah bunu ben de yapmam lazım. Ben de çok mühim şeyler anlatıyorum size bazen. Mühim şeyler anlatırken dikkat çekmiyor. Sünnetmiş, nasıl? Böyle. Bak bu mesele çok önemli. Anladın mı? Sünnet. Bu hareketi geliştirelim. Baş parmağı ne yapıyor? Efendim, sağ elinin baş parmağını sol el ayasının içine vuruyor. Bu şekilde bir dikkat çekme yapar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayet daha var. Onu da şerhlerden okuyorum. Yani diğer hadis-i şeriflerde tabii şerhler çok hadis görüyorlar. Onda da buyuruyor ki sağ el ayasını sol elin baş parmağının içine vurduğu da rivayet ediliyor. Demek ki bu zamana zemine göre ikisini de yaptığı var. İkisi de sünnette olduğu anlaşılıyor bu rivayetten. Bu da nasıl bir şey yani şimdi? Sağ el ayası. O zaman ne oluyor? Bura. Sağ el ayası. Bunu ne yapıyor? Efendim ibhamının batınına. Yani bu baş parmağın iç tarafı şurası. Mesela böyle yapıyor. Bu da rivayet olunuyor. Efendim. Dikkat yani. Mühim bak. Ne anlatıyorum sana. Böyle de yaptı rivayet olmuyor. Ne güzel sünnetler var. Biz de inşallah amel ederiz. Bize her şey onu hatırlatacak inşallah. Ve idâ gazıbe gazaplendiği zaman diyelim ki birine kızdı yani. Böyle şeriat meselesinden de değil de insanlık halinde bir gazaplenmesi olsa ne yapmaz? Yani onun üstüne gitmez. E'raza. Ondan yüz çevirirdi. Efendim uzaklaşmak için. Neden? Bir şey söylerim, o bana bir şey söyler. Kavga çıkmasın, gürültü çıkmasın. Özellikle hanımla aranızda bir sürtüşme vuku bulduğu zaman hemen kaç. Neden? Laf açıp da o sana bir şey, sen bana bir şey, bu tehlikeye gider. Huzursuzluk olur. Hatta baktın ki onun öfkesi, gazabı sinmiyor, dinmiyor bilmem ne, evden de çık git. Biraz parktan vakti hava al bir şeyler. Ondan sonra dönersen. İstersen biraz da ona biraz hediye al bir şeyler al. Öyle dönsen daha iyi yani. Çünkü yan yakın durmak bir de gazap anında laflar muhakemesiz ağızdan çıkar. Bu da yani işi büyütür Allah muhafaza. Hiç yani fındık kabuğu doldurmayan işlerden karıyasına talak veren var. Boş ol diyen var ya. Nereden çıktı mevzu yani? Hiç yani. Bir de bakıyorsun gerisi de yok. Onun için ne lüzum var? Sünnet bu ya. Gazaplendin, sinirlendin bir şeye. Yüz çevirir. Yani uzaklaşır. Ve eşaha. Eşaha demek sarafe ve eşaha döndürür. Yani mefulü mahzup olur. Yüzünü döndürür böyle hani. Üzerine de bakmaz. Çünkü bazen de bakmak da gazabı köpürtüyor yani. Öfkeyi körüklüyor. Onun için eşaha yüzünü çevirir. Ama levm yok, itap yok, kınama ve tenkit yok. Mesela üç çevirirken Allah seni bildiği gibi yapsın, Allah müstakim versin. Hatta öyle de değil yani. Allah belanı, cezanı bilmiyor. Hani bir yandan sünnet. sünnet, eşaha kelimesi normal sarafa vece yüzünü böyle döndürür anlamında değil. Buradaki murat mana tenkitsiz, sitemsiz. Anladın mı? Ben şimdi sinirimi bozdun, şimdi sünnete ittiba şöyle. Şöyle bir döneyim ya senden. Dönüyorsun ama adama da saydırıyorsun. Böyle sünnet mi olur? Kavgayı büyütmemek, kavga etmemek için diyelim. Büyütmemek değil, etmemek için. Döner gider. Ondan sonra bir tenkitle maruz bırakmadan cezalandırmak şöyle diyorsun. Sitem bile yani böyle kınama bile yok. Böyle yüzünü çevirir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah-u Teala ona ne buyurmuş? فَاَعْرِضْ عَنْ وَصْفَحْ وَقُلْ سَلَامْ Onlardan yüz çevir, görmezden gel, duymazdan gel. Ondan sonra hadi bana eyvallah de git. وَقُلْ سَلَامْ derken, kafirle münafıkla da bu durum olsa, ona da selam, o zaman selamun aleyküm denmez. Oradaki mana nedir? Eyvallah demektir. Selamun aleyküm, lanet tekid cahilin, cahillerle işimiz yok. Onu da ona duyurma şimdi, bana cahil mi dedin, bir de başlar oradan. Onun için öyle değil. Hanımınla da olsa, ailenle de olsa, karınla da, kocanla da, yakınınla da, bazı kendisi anne babasıyla bile oluyorsun. Yani tabii, elhamdülillah bana nasip olmadı hiç üf demek. Yani sesimi yükseltmek, bağırmak, çağırmak. Yani öyle biliyorum yaşadığım bu yaşa kadar yani. Ama şu andaki çocuklar maalesef, sizler de gençler beni dinleyen varsanız yani. Aman aman aman. Helak olursunuz, ocağınız batar ya. Yani anne baba tabii lanet etmez, beddua etmez ekseriyetle ama Mevla, kamu davası gibi bir şey yani. Sen affetsen, mahkeme ne diyor? Kamu davası oldu bu şimdi. Yani müşteki davayı çekti ama kamu davası oldu mu devlet devam ettirir. Bu da onun gibidir yani. Anam baba helal eder, sana bir zarar gelmesin falan ama Allah-u Teala bunu ana babaya, isyana ya da işte eziyete sokar. Yani onun hakkını arar yani. Onun için onlara dikkat edelim. Ayet-i Kerime'de işte buyurdu. Eğer Müslümanla arandaki böyle bir durum olsa, selam dedi, selamun aleyküm. Yok efendim, kafir, münafık bir durumda varsa, bu adamla, bu adama selam verilmezse, o zaman da eyvah, hadi bana eyvallah, müsaade. Şekline geliyor bu selamın bir manası da. Böyle yap buyuruyor. Ondan sonra, فَصْفَحُ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ Bu ayette var. Çok güzel bir muamele yaparak, görmezden gel. Birçok ayet-i kerime daha bulabiliriz yani bu hususta. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı neydi? Kur'an. Bizim gibi Kur'an oku, hatim et, duasını yap, yaptır. Öyle bir şey yok. Onunla bitmez ki bu iş. Ayşe annemize dediler, biraz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize vasfet, tarif et, ahlakını beyan et. Ne buyurdu? Hulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an okumadınız. Kur'an'a bakıyoruz. Hangi ayette bir emir var? Onu yapmış. Hangi ayette bir yasak var? Ondan kaçmış. Sen bağırdığını, bas bas bağırdığını diyebilir misin? Kur'an-ı Kerim vakıtuz misafdik sesinde kıs biraz buyurmuş. Bu ayet var iken onu yaptığını düşünebilir misin? Vakıt fi meşrike, yürürken orta git. Ne çok hızlı git, ne çok yavaş git. Sen burada şimdi bunun tersini yaptığını konuşabilir misin? Ayette gelmiş. Yani fizikinden, yürümesinden, kalkmasından, hanımına muamelesinden, insanlara muamelat, konuşmasından, girmesinden, çıkmasından, her şeyde ona vahiy gelmiş. Onun o vahiyi yapmadığını düşünebilir misin? Asla. Onun için gazaplenince böyle oldu. Ve ferah, diyelim ki çok sevindi. Sürur hasıl oldu kendisi için. O zaman ne yapar? Gadda, yumar, tarfehu, gözünü. Yani burada da bir gözünü yumarın manası bazı kere böyle yani haşa bir şımarıklık bizde olsa şımarıklık denir mesela da böyle bir belirti olmasın diye bir dünya nimetiyle veya başka ahiretle ilgili bir konuda olabilir bir müjde gelir. Sevindi mesela. Sevinince böyle bizim gibi böyle bilmem ne kutlamalar hareket. Böyle yapar mı ya? Ya Allah Teala onu sevindirecek bir şey yaptığı zaman büyük bir nimet ihsan etmiş değil mi? En ufak nimeti çok büyük bilir dedik demin derste. Onun için hemen gözlerini yumar, böyle bir sakinleşir. Ondan sonra başını eğer, Rabbine tevazu için böyle. Mekke'yi fethettiğinde, hicretin 8. sene, bak 8 sene vatanından uzak kalmış. Mekke'yi ne kadar sevmiş, yanmış, yakılmış yani. Ondan sonra Mekke'yi fethettiğinde, devesinde nasıl girdi? Ne kadar sevinçli bir şey değil mi ya? Babalarını, atalarının yurdunu bütün Efendim Allah'ın Kâbesi, Allah'ın evi, tüm peygamberler orada kabirler. Hep onlara elhamdülillah. Allah ona nasip etti. Böyle başını eğmiş hiç. Şöyle. Başı şöyle durarak, bakarak sağa sola böyle mi girdi? Sevinçli bir iş. Çok büyük sevinç Mekke Fethi. O orada ne yap mesela? Başını eğerek, gözünü yumarak böyle işte. Rabbine karşı tevazu için. Ya Rabbi sen nimet et, sen lütfettin. Ve kendi isteğinin hasıl olması görüntüsünden tebaüden uzaklaşarak yani. İşte bak ben demiştim oldu işte. Benim istediğim oldu. Görüyor musunuz işte? Nasılmış falan hareketleri. Böyle bir şey yok. Onun için benim burada canım istedi. Ben burada nefsimi kayırmak için canımın istediği bir şey oldu diye sevinmiyorum yani. Mevla'nın rızası üzere yani bu iş Mevla'nın razı olduğu bir iştir. Razı olmadığı iş istemez ki. Razı olmadığı bir şey meydana gelse sevinir mi haşa? Biz miyiz o haşa? Onun için sevinince de gözünü yumar. Cüllü dahkihi de olur, dahkihi de olur. Cüllü dahki gülmesinin toptanı cül kül manasına geliyor, ekseriyet manasına geliyor cül kelimesi. Cüllü dahkihi de olabilir. Gülerdi, güleç bir insandı, dahuk idi. Yüzü güleç bir insan idi. O başka, geçen ders çok anlattık onu. Üzüntüleri devamlı, düşüncesi devamlı, ümmetin ahireti ne olacak, şu olacak mı? Onlar ayrı bir konular. Ama insanlarla muamelatında böyle durup ekşilik yapıp insan, yani insanları kaçırtacak, çekindirecek, yani ben bana mı kızdı acaba dedirtecek, evhama sevk edecek. Onları yapmamak için böyle güler yani insanlarla şey, ilişkilerinde. Ama gülmesinin ekseriyeti hangi şekilde? Et tebessümü cüllü mübteda, et tebessümü haber. Tebessüm, tebessüm biliyorsunuz. Yani sessiz olan. Zaten sesli olana kahkaha deniyor. Bir de tebessümde yani dişleri bile çıkmaz. Görünmez yani. Mesela tebessüm. Nedir? Mesela böyle duruyorum. Tebessüm ederken bak dişim bile gözükmüyor. Maddahik olunca hatta bedet nevacizu geçer hep hadislerde işte mübarek dişleri belirdi falan. Yani gülünce biraz daha şöyle falan yapıyoruz falan. O arada ses olmayacak ama kahkaha hiç yok hayatında. O zaman dişler biraz görünür. Zaten gülmesinin sınırları beyan edirken en uç noktası gülmesi nedir? Mübarek dişlerinin görünmesi. Bizde aman yavrum. Öfkelendiği zaman vur kır geçir. Güldüğümüz zaman ha ha hi bilmem ne yani. Ayarımız yok, dengemiz yok. Allah'ın kulu olduğumuzun şuurunda ve farkında değiliz. Mevla bizi görüyor, gözetiyor. Bunu düşünen yok. Efendim, taşkınlık, şaşkınlık, hotbinlik, şımarıklık. Ne bileyim sana ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey olmaz. İnallah la yuhibbul ferihin. Allah çok sevinenleri sevmez diyor Kur'an. Ondan sonra İnallah la yuhibbul kulle muhtalin fahur. Kendini beğenenleri sevmez. Kibirleri sevmez. Ondan sonra böyle merah. Bir de merah var. Bir ferah var, bir de merah var. Mesela merah, şımarıklık. Öbürü de sevinmenin dozunu kaçıranlar. Ferahtan gelen. Ferih, sıfat-ı müşebbesi. Öbürü merah. Hepten dozunu kaçırmak. Yani taşkınlık yapıyor artık. Azgınlık. Silahı çıkarıyor, onu bunu tarıyor. Oradan çocuğun biri ölüyor. Öbürden bağırıyor, çağırıyor. Kutlama yapıyor. Neyini kutluyorsun? Cennetin müjdesini mi aldın? Cehennemden beraat mı aldın da ya? Şimdi görsen nereye gideceğin belli değil yani. Neyin neyisi kutlamasını yapıyorsun ya. Ondan sonra gülmesinin en fazla şekli tebessüm idi. Onun için burada bir rivayet almış Ali'ül Kari. Onu da söyleyeyim size güzel bir şey. Biliyorsunuz İsa Aleyhisselam da çok dünyadan soğuk, zühdün, alem şahsiyetlerinden nebiler arasında da evlenmemiş zaten falan. Tabii şu anda göklerde hayattadır. Daha vefat etmemiş. Deccal'ı gebertmek için Hazreti Mehdi'ye yardım için indiği vakitte evlenecek. O yoksa evlenmek büyük sünnet tabii. Yahya Aleyhisselam da Seyyid idi, Hasur idi. Yani kadınlarla ilişkiyi hiç aklından geçirmez. Haşa innin değil, kısır değil. Yani böyle erkekli olmamak için haşa öyle bir durumu yok. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim'de Marsallahu kabike illa ricalen. Yani gönderilen bütün peygamberler rical olduğu, erkeklik vasfına haiz oldu. Beyan ediliyor rical zaten. O vasf olmayana denmez. Bütün enbiyanın cemisi hakkındaki bir sıfattır. Ve lakin meyli yok. Devamlı ibadet, ibadet, ibadet. O kadar ahiretten korkar, o kadar ağlar, ağlar. Yahya aleyhisselam ya. Şimdi onlar teyze oğulları, Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam. İkisi karşılaştıkları vakitte, İsa aleyhisselam ona böyle mütebessim olarak, İsa aleyhisselam böyle güler bir kahkaha atar mı aşağı İsa aleyhisselam, sen ne diyorsun? Dağlarda Allah diye bağırarak feryat edip gezen insan ya. Korkusundan, Allah korkusundan. İsa aleyhisselam mütebessim bir eda ile, yani ona onunla karşılaştığı vakitte yüzüne bakar. Yahya aleyhisselam da böyle üzüldülü, ağlar gibi hazin, yüşbü bakiyen ağlayana benzer bir tavır ile böyle durur. Yahya aleyhisselam bir gün İsa aleyhisselam'a dedi ki, erake tetebessemü ke enneke amin. Ya çok dedi, devamlı böyle karşılaştığımızda hep dedi tebessüm ederken seni görüyorum. Sanki dedi Allah'ın azabından emin olursun. Cehennemden kurtulduğunun garantisi var. Cennete gireceğim falan. Halbuki peygamberler de var ama onlar yine öyle düşünmezler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkusundan. Devamlı düşünceliydi yani. Ya sen Allah'ın azabından kurtulmuşsun, emin olmuşsun gibi bir tavrın var yani. Böyle çok tebessüm ediyorsun falan. Ondan sonra İsa aleyhisselam da ona dedi ki, erake tehzenu ve tebki kenneke aiz. Ben de seni devamlı ne zaman karşılaşsak üzüntülü ve kederli görüyorum. Ve ağlar vaziyette ağlamaklı görüyorum. Sanki sen Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş gibi bir durumun var. Halbuki ehl-i sünnete göre vel emni küfrun vel yesu küfrun. Akaidde. Ben eminim azap bana olmayacak kesin desen kafir olsun. Ben Allah'ın rahmetten ümidi kestim. Mutlaka cehennemliyim. Allah beni affetmez. Ne kafir olsun. Ümidi kesin. Bunları ayetlerle sabit. İnnehu la yeyesu bin ruhillâh lel kavmü kafirun. Allah rahmetinden kafir olmayanlar ümit kesmez. Şimdi ikisi böyle birbirine laf söyleyince Allah-u Teala onların ikisine de vahit. İkisi de Nebi Zişan peygamber oldukları için ikisine de vahit gönül. Ne buyurdu Allah-u Teala? اَحَبُّكُمَا اِلَيَّ اَكْثَرُكُمَا تَبَسُّمَا اَيْ يَحْيَا اِلَى عِيْسَى عَلَيْهِمَ الصَّلَاتُ وَسَلَامُ İçinizde en çok sevdiğim kim biliyor musunuz? Bana en sevgili olanınız sıfat bakımından, yani vasıf bakımından en çok sevdiğim vasfı hanginizde var? Hanginiz daha fazla tebessüm ediyorsa, yani tebessümde oturup dururken kendi kendine tebessüm edene deli derler herhalde, onu konuşmuyoruz. Bir Müslümanla karşılaştığında ona güleç yüzle. Hadis-i şerif var Buhari'de. La tahkiranne bi ma'rufin ve leven telka ahake bi vecin talikin. İyiliği hakir görme. En ufak bir iyiliği basit sayma. Bundan da ne çıkar zannetme. Bir Müslüman kardeşini gördüğünde güler bir yüzle karşılarsan o da mutlu olur, memnun olur. Bu bana kızgın değil, öfkeli değil. Zaten selam da bunun için veriliyor. Güvenlik, selamet diliyorsun Allah'tan ona. Benim şerrimden eminsin, ben sana dokunmayacağım manasına da geliyor selam selametten. Onun için güleç yüzle bir Müslümanı karşılamak, ona kavuşmak, yüzüne öyle bakmak sadakadır. Para verecek fakire sadakan olmasa da güler yüzle sadakadır. Şöyle bir baktığın zaman, tebessüm ettiğin zaman. Bunu hafife almayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Güler yüzle bir Müslümana bakman bile, tebessümle bakman bile o maruftur diyor. Maruf demek iyilik demek. İslam'da iyi bilinen şey yani. Bukhari hadisinde de var. Onun için sizin içinizde en çok sevdiğim, en çok tebessüm edendi. Şimdi Yahya aleyhisselama kabız hali, havf hali, yani bunlar tasavvufta da makamlardır, mertebelerdir. Bazı evliya o haldedir, bazı evliya. Efendi Hazretleri çok tebessümlüydü. Bazı veliler, benim tabii bazı gördüklerimde de var. Kabız hali, galip yani mesela. Yani Hacı Salih Efendi de biraz güleçiyor falan. Mesela Gönel Mefendi Efendi pek çok güldüğünü rastlamadım yani. Bir hep seyret. Ali Adir Efendi şey yapmadım yani. Kendim bu görmediğim için bilmiyorum. Ama anlaşılan celal ve heybet hali ağır basıyor. Çünkü oğlu Bahattin abi rahmetullahi öyle derdi. Sabaha kadar teheccüd kılar falan. Sabahında dizlerini döver, bağırır. Biz daha kapıdan ne oluyor, kimi birini mi dövüyor zannediyoruz. Dizini döverdi. Bir iki rekat namaz bile kılamadım. Hiç kabul olmadı falan. Yani o hal onda da ağır basıyordu demek. Yahya aleyhisselam da kabız ve havf-ı ali celalin mazhari. Celal sıfatı, Allah'ın celal sıfatının tecelligahı, onda o tecellidir. Mesela aleyhisselama best ve raca, best genişlik, ferahlik, ümit hali, mazharul cemal vel kemal, Allah Teala'nın cemalinin, kemalinin, efendim, güzellik tarafının, iyilik ve lütuf tarafının tecellisine mazhar olmuş. Onun için kemal, tabii kemal bir acayip. Kemal mükemmellik olgun. O nedir? Yani celal ile celal var, heybet var, korku var ama cemal galip gelmiş. Cemal işte dediğim sana yumuşaklık, efendim ümitli olma tarafı galip gelmiş. Çünkü hadisi kutsi de ne buyuruyor? Sebekat rahmeti gadabi, rahmetim gazabımı geçti. Yani gazabım da var kafire, münafığa, fasıka, fasıkların günahkarlarına da, isyanlarına tabii. Müslümanın zatına olmasa da yaptığı kötü fiillere de gazabı, kafirin, münafığın şahsına da gazabı var. Ama rahmetim gazabımı geçti. Şimdi rahmetim dostlarıma acımam yani. Düşmanlarıma öfkemi geçti. Dolayısıyla rahmet cemal tarafıdır, gazap celal tarafıdır. Kemal ne? İşte kemal hangisidir? Bir insanda tabii hepten güvenmiş gibi hiç korku olmayacak, hep gülüyor falan, o da olmaz. Celal olacak, kabız hali olacak, havf hali olacak, korku hali olacak. Tamam. Böyle tamamen bir sevinç hali, böyle rahatlık, ferahlık, o da iyi bir şey değil. Olacak. Ama cemal hali de olacak. Yani tebessüm hali, gülme hali, işte efendim bir rahatlama hali, ferahlık hali de olacak. Ama hangisi galip gelecek ikisinden? Rahmetim gazabım geçti buyuruyor hadisi kutsi. Cemal tarafı ağır basacak. İşte o zaman öyle olursa kemal olur, yani mükemmel. Ama tabii celal ve heybet tarafı, havf tarafı, korku tarafı ağır bastığı zaman da ona tam mükemmellik denmiyor. Ve yefterru sallallahu aleyhi ve sellem güldüğü zaman mübarek dişleri belirirdi. Aşikar olurdu, meydana çıkardı. Ondan sonra oraya da bakalım şimdi manasını. Bi fethatta ve sükunil fa yefterru. Evet. Gülerdi. Gülerken mübarek dişleri belirirdi. Ondan sonra gülerken burası şimdi ebda esnane olsa o zaman eftera yüftiru olması lazım. Öyle de değil. Ha, yefterru. O zaman fethü'tâil fevkü'ye teşdîdir râ. Râ'da şedde var. Efendim zordur yani. Şemail Şerife dersleri çok zordur. Ve yefterru dişlerini açığa çıkarırdı gülerken. Neden? Ne gibi dişleri ne gibi belirirdi? Am misli habbil gamami. Misil benzer demek. Hab tane demek. Gabam bulut da. Buluttan buradaki maksat bulutun döktüğü ne diyorsun ona? Dolu tanesi. Dolu tanesi. Burada gamam bulut ama burada maksat buluttan. Şimdi buluttan kar da gelir. Diyelim yağmur da gelir. Dolu da gelir. Buradaki gamamdan maksat bu bulutun döktüklerinden ne kadar. Bugün mesela nasıl dolu yağdı ya. Allah Allah. Bembeyaz ya. Dolu ne acayip bir şeydir değil mi? Ondan sonra efendim Kur'an-ı Kerim'de de min cibalin fiyan min beradin efendim dolu tanesinden bahsediyor. Şimdi mübarek güldüğü zaman dişlerini aşikar ederdi. Efendim ağzını açardı yani. Ve efterru ağzını açardı. Açtığı zaman neden yani hangi şeyler mübarek ağzını açtığı zaman ağzını açtığında neler görünürdü yani demektir. Açardı neden? Mesela şimdi böyle bir bakarsın mesela açtı ağzını dişleri gözüktü. Dişleri de kirli, paslı bilmem ne çürümüş sipsiyah. Yani sipsiyah şeylerden açardı açtığı zaman demek var. Bir de ve efterru o mübarek ağzını açardı. Neden nasıl açardı? Açtığı zaman ne çıkardı? Am misli habbil gamami. Dolu tanesi benzeri. Dişleri dolu tanesi gibi. Böyle parıl parıl, parlak, şeffaf. Yani şeffaf derken içi görünüyor anlamında değil. Ama karşı tarafa bir ışık yansıtır yani. Bir parıltı çıkarır dolu tanesi. Bugün şimdi bakıyorum. Bahçeye dolu yağıyordur mesela, yeşillik var veyahut da işte orada ne varsa neyin üstüne düşüyor veya şeyin üzerine düşüyor, havada da biraz karardığı için böyle bembeyaz görünüyor. Tabii hemen çabuk eridiği için durmuyor belki ama bembeyaz böyle nasıl parlak görünüyor. Daha bugün oldu ha İstanbul'da. Yani bizim Beykoz'da oldu. Onun için dolu taneleri gibi ağzını açtığı zaman mübarek ağzında ne belirirdi? Dolu tanelerinin benzeri mübarek dişleri belirirdi. Tamam. Şimdi Hasan radıyallahu anh ile ilgili bölüm burada bitti. Önümüzdeki derste Hasan radıyallahu anh şimdi burada bu Şemal-i Şerif'i anlattıktan sonra anlatacak. Tamam mı? Kâlel Hasenu Hasan, Hazreti Hasan, Hazreti Ali'nin oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu buyurdu ki feketemtü, ben gizlemiştim ha bu hilyeyi, bu Şemail hadisini kimden öğrenmişti? Dayısı Hind ibn-i Ebi Hale'den. Kimden gizlemiştim? Anil Hüseyin ibn Ali'in. Ali'nin oğlu, yani Ali kendi babası da. İşte Ali'nin oğlu Hüseyin'den, yani kardeşimden. Hazreti Hüseyin gizledim. Zemanen. Bir zaman gizledim imtihan için. Bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu şekilde tanıyor mu falan. Sümme haddestu. Sonra bildirdim o ona. Dedim ki bak ben dayımız Hind ibn-i Ebi Hale'ye sormuştum. O da bana böyle anlatmıştı. Aynı kelimesi kelimesine Hind ibn-i Ebi Hale'nin, çünkü buna hadis lafzı hiç değişmiyor. Ayet gibi yani. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiziki özellikleri ve şair ahlakı bahsediyor. Kelime oynamasında mana değişir. Onun için aynen naklet. Ondan sonra haddes öbürünü fevecet diyor. Bir de buldum hu onu. Kat sebeka, muhakkak geçmiş. Kimi ni beni neye ileyhi? O hilyeyi öğrenmeye. İleyhi yani o ilme geçmiş beni. Yani o benden evvel öğrenmiş. Ben de gizliyorum, gizliyorum. Çok büyük bir şey. Hilye Şemali Şerife ilk olarak ben öğrendim. Hind ibn-i Ebi Hale'den. Zaten sahabe-i kiram gördükleri için buna lüzum hissetmiyorlar. Hazreti Hasan Efendimiz 7 yaşında dedesini kaybettiği için tam hatırlayamıyorum diye sordu bunu. Onun için bu çok büyük bir ilim oldu diye gizledim diyor. Böyle bir imtihan yaptım. İlmi ehlinden gizleyen ateşten gem vurulur. Men ketemme ilmen aneli ülcime yevmel kıyam bileceğimi minnar. Ama bu şöyle sorup da müracaat edip de gizleyen, bir de ehlinden gizleyen, bir de efendim bir zaman için gizlemek değil bu. Onun için burada maksat o değil. Öyle bir zaman bir deneyim bakayım ben, o bana bir şey anlatacak mı bu usta falan. Baktım bir şey anlatmıyor. Gittim ben ona dedim ki bak dayımızdan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedemizin tam şemalini öğrendim. Hazreti Hüseyin Efendimiz daha küçüktü. Yani dedesini görme bakımda Hazreti Hasan en büyük o abi olduğu için. O mesela 7 yaşına kadar kavuştu. Sonra söyledim. O baktım ki o benden evvel öğrenmiş. O kimden öğrenmiş? O Hazreti Ali'den babasından öğrenmiş. Şemaili zaten iki kişi anlat. Bir Hind ibn-i Ebi Hale, bir de Ali ibn Ebi Talib. Tirmizi'nin sünenindekinde meşhur hilye Osmanlı Hattatlarını yazdı. Hazreti Ali'den gelen tarikte. Öbür Şemali Şerife de ben onu büyük bir levhada yazdırmıştım işte. Küçültüp size basmıştım. Ondaki Şemali de var. O Hind ibn-i Ebi Hale'den geliyor. O biraz daha uzun. Fesele o sormuş. Kime? Ebav babasına. Yani baktım ki Hazreti Hüseyin kardeşim babasına sormuş yani Hazreti Ali Efendimiz'e. Neden sormuş? Medhali Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine, mescide girişin. Medhal giriş. Mastar mimidir. Duhul demek. Girişinden ve mehraciyi huruş demek bu da. Mastar mimidir. Çıkışından yani nasıl girerdi, nasıl çıkardı, nasıl otururdu, mecliste nasıl dururdu ve şeklini sormuş. Şekil Arapça işte. Fiziki özelliklerini sormuş, suretini sormuş, siretini sormuş. Evet. Ana baktım diyor ben ona soruyorum. Sen biliyor musun ben dayımdan neler öğrendim? Ne öğrendin? Bunu. Oha ben onları biliyorum. Bende fazlası da var. Sen kimden öğrendin? Babama sordum Hazreti Ali. Ha, o zaman sen de Hazreti Hasan'da demiş. O zaman sen de benim bilmediklerimi babandan duyduklarını sen de bana ilave anlat. Hiç ilme doyarlar mı? Felem yeda Hazreti Hasan'a gidiyor bu. Bunun bak şerhlerinde birinde hiç zamirin nereye gittiği belli değil ha. Burada anladım şey yani Alukar'da çıkıyor. Felem yede Hazreti Hasan terk etmedi minhu ondan. Yani ondan demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında anlatılan mazükirin cemisine gidiyor. Cemi-i mazükir. Bu anlatılanlardan terk etmedi neyi şey yani hiçbir şey terk etmeden hepsini tek tek Hazreti Hüseyin Efendimiz'e sormuş, tahkik etmiş. Bu da Hazreti Hasan'ın abi olduğu halde kemal-i insafından zaten Hazreti Muaviye bile kendi hakkı olan halifeliği kan dökülmesin diye teslim etti. Onun zarafeti, onun nezaketi, onun insanı, onun beyefendiliği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ibn-i azâ seyyidim. Bu benim oğlum Hasan seyyittir. Lâle Allah seyyid hâzâ beyefendi. Lallahu ıslah bi beyni fiyeteyn azimeteyn. Ne büyük mucize. İki Müslüman cemaat karşı karşıya gelip kan dökülmektense bu benim oğlum ile Allah o kanları koruyacak buyurdu. Ne kan dökülecekti? Tasuffinden, Cemel'den evvel. Hazreti Hasan ve yani böyle bir mübarek, kibar ahlaklı. Onun için onun güzel vasfı, güzel ahlakı, yani kardeşi olduğu halde, küçüğü olduğu halde, ya sen benden önce öğrendin he? Babama soruyor, sende fazla da malumat mı var? İlerisiyle, evet bende fazla malumat var. Nasıl girerdi, nasıl çıkardı, nasıl oturdu, nasıl kalkardı? Ne şekli hakkında bende de bilgiler var. Deyince Hazreti Hasan Efendimiz hemen nasıl olsa ben de öğrendim dayımdan demedi yani. Sen de anlat, ne? Hiçbir şeyi böyle sormadan bırakmadı. Tek tek sordu, sordu, kıyas yaptı falan. Şimdi tafsilatına geldik, burada kaldık. Galel Hüseyin. Şimdi ona diyedik yani anlat anlat dedi ona. Hazreti Hüseyin de şimdi Hüseyin dedi ki, o da Hazreti Ali babama sordum diye başlayacak. Önümüzdeki derslerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daha ne vasıfları, ne kemalatı, ne mükemmelatı, ne ahlakı, ne fezaili duyulacak. Bu ders Resulullah'ın dersidir sallallahu aleyhi ve sellem. Başka derslere benzemez. Tabi Lale Gül de yayın dönemine, yeni yayın dönemine başladığı için sitesine girebilirsiniz. Eski derslerden kaçırdık zor da bizim zaten YouTube'da var. Yani YouTube kanalımızda bütün eski derslerimiz şifadan başladı. Kaç, bir ay oldu, 4-5 ders yaptık. 5-6 ders belki yaptık. Onları da takip edebilirsiniz. Lale Gül'den de yani bilmiyorum. Yeni yayın dönemin tam şimdi saatini, vaktini bilmiyorum. Onları oranın da şeyini, sitesine girdiğiniz zaman hangi günler yaptılar onu da tam bilmiyorum. Cuma cumartesi diye hatırlıyoruz ama yani bizim gibi salı çarşamba. Biz salı çarşambaya devam ediyoruz da orada da hangi günler olduğunu onların yayın şeyinden, politikasından işte neyse efendim bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.